așa de lini. Și colindătorii vin și de-a lungul satului ei dau slavă Domnului. Și de-a lungul satului ei dau slavă Domnului. Iată vin colindători, că sunt sfinte sărbători și răsun așa frumos, slavă Domnului Hristos. Și răsun așa frumos, slavă Domnului Hristos. Sărbătoare, luminat așa de tare, și nu e sărbătorit ca și Domnul meu iubit. Și nu e sărbătorit ca și Domnul meu iubit. Cine l-are pe Hristos el va sărbători și în lumina lui va fi, cu el va sărbători și în lumina lui va fi. S-a născut Iisus Hristos, să ne fie de folos. S-a născut al lui să fim, prin el să ne mântuim. S-a născut al lui să fim, prin el să ne mântuim. S-a născut al lui să fim.